dituruni langit na hujujuan. Hudul basa sana ang lungunan ito. Mangari mang sa sudi tiki aura koto. Tangis tari luiluan masih onito. Hupadir gak si majuju kita.